www.getinnoble.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zarzutów dla policjantów za nieumyślne spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka. Odpowiedzą natomiast za przekroczenie uprawnień. Ile na warszawskiej reprywatyzacji zarobili klienci Roberta N.? Komisja weryfikacyjna pokazała raport w tej sprawie. Mamy pierwszy dzień wiosny, za chwilę sprawdzimy, jak się dzisiaj chodzi na wagary. Policjanci nie będą odpowiadali za nieumyślne spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu podała, że na postawienie takich zarzutów nie pozwala zebrany materiał dowodowy. Mundurowi odpowiedzą natomiast za przekroczenie uprawnień. Do sądu wczoraj wysłano już wniosek w tej sprawie. Dotyczy on Łukasza R., Adama W., Pawła P. i Pawła G., funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto 15 maja 2016 roku. Już wcześniej byli oni przesłuchiwani i nie przyznali się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia. Przypomnijmy, Igor Stachowiak został zatrzymany na rynku i przewieziony na komisariat. Według funkcjonariuszy był agresywny i dlatego rażono go paralizatorem. Na komisariacie stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Bezpieczeństwo Polski, silna pozycja w Unii i NATO oraz rozwijanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i Wielką Brytanią to najważniejsze zadania polskiej dyplomacji. Tak mówił w Sejmie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas dorocznego expose o celach polskiej polityki zagranicznej. W wystąpieniu ministra przysłuchiwał się Wojciech Cegielski. Jacek Czaputowicz wyjaśnił, że bezpieczeństwo kraju jest budowane przede wszystkim przez silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz przez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, także ten militarny. Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. Szef polskiej dyplomacji mówił też o niestałym członkostwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o tym, że Polska przyjmuje uchodźców z krajów Unii Europejskiej i chce prowadzić dialog z Brukselą. Podkreślił równocześnie, że Polska ma prawo decydować o swoim własnym porządku prawnym, w tym o reformie sądownictwa. Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest superparlamentem uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych. Jacek Czaputowicz dziękował też za wsparcie polityczne Węgrom i mówił, że Polska będzie walczyć na świecie o prawdę historyczną dotyczącą Holokaustu. Nawiązał w ten sposób do sporu z Izraelem i USA o nowelizację ustawy o IPN. Przemówienie szefa polskiej dyplomacji w Sejmie trwało prawie 1,5 godziny. Raport o odszkodowaniach wypłaconych z kasy warszawskiego ratusza dla klientów mecenasa Roberta N. pokazała komisja weryfikacyjna. Zestawienie dotyczy lat 2010-15. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, który przygotował dokument, wyjaśnił, że chodzi o 82 decyzje opiewające na prawie 120 milionów złotych. Aż 70 milionów z tej kwoty bezpośrednio zasiliła konta osób, które handlowały roszczeniami i współpracowały z Robertem N., czyli mowa mianowicie o jego siostrze Marzenie K., o Januszu P., który również był, zeznawał przed komisją. Również w tym gronie pojawiały się partnerki obu panów. A Sebastian Kaleta mówił o imperium Roberta N. Decyzje odszkodowawcze dla klientów adwokata dotyczyły blisko 100 nieruchomości. Pieniądze wypłacono m.in. ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Przez złośliwość rzeczy martwych przeniesiono dzisiejsze przesłuchanie funkcjonariuszki ABW przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Zawiodła technika. Głos świadka nie został cyfrowo zmieniony, a to mogło umożliwić jego identyfikację. Członkowie komisji, poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński i poseł PO Krzysztof Brejza, poinformowali, że w związku z wydarzeniem składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Przewodnicząca komisji i posłanka PiSu Małgorzata Wasserman powiedziała, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a za działanie urządzenia odpowiada ABW. To jest anonimizacja, ich świadka nie odpowiadają za to w pełnym zakresie. Będziemy domagać się w tym w zakresie wyjaśnień. Oczywiście może to być czysty przypadek, może być to sytuacja celowa mająca doprowadzić do tego, aby wątki ABW były rozpatrzane na posiedzeniach niejawnych, a zapewniam, że one są bardzo interesujące i dla niektórych bardzo groźne i kompromitujące. Będziemy to wyjaśnić, jeśli było to działanie celowe, spotka się z bardzo ostrą reakcją komisji. Funkcjonariuszka ABW, która miała być dzisiaj przesłuchana, przez kilka miesięcy pracowała przy sprawie Amber Gold. Przesłuchanie zostało przeniesione na 9 kwietnia. W kalendarzu pierwszy dzień wiosny, czyli dzień Wagarowicza, stara uczniowska tradycja. Zazwyczaj umawiamy się przez internet na wspólnej grupie i po prostu w konkretne miejsce idziemy. Całą klasą. Do pizzerni, do kawiarni. Spotkanie takie ze znajomymi. Można jakiś przypał mieć ze strażą miejską albo z policją. Wspomnienia. Spoko. Ważne, że nie w szkole. Wszyscy poszli, czy to pojedyncze ucieczki? Pojedyncze raczej. Pytaliście w domu, czy możecie iść? Nie, no to już nie są wagary. Tradycja wagarowania nie zanika, ale coraz mniej uczniów chodzi na wagary, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor jednego z warszawskich gimnazjów. Po pierwsze, szkoła przestała być czymś aż tak nieatrakcyjnym i szkoły naprawdę starają się, żeby ten dzień był w miarę przyjemny. Nie ma tak, że są klasówki, odpytywanie, to jest troszkę inny dzień w szkole wtedy? Jest troszeczkę inaczej. Jednocześnie wagary przestały w ogóle być tak częstym zjawiskiem, przynajmniej w naszej szkole. A takie wagary nie są usprawiedliwiane z automatu, bo jak każda nieobecność muszą być usprawiedliwione przez rodziców, choć ponoć można nie podawać przyczyny. To był serwis Trójki. A w nocy całkiem pogodnie, na zachodzie słabe opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 10 w Przemyślu do plus 1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro pochmurny wiosenny czwartek z opadami śniegu, będzie od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poproszę o sygnał. W tonacji Trójki. I teraz już mogę spokojnie zaprosić Państwa do prawie 15. Sprawdźmy, 55 lat i jeden dzień później. Czy to zabrzmi tak samo? Love me do. Oh, Love me do. Na moje ucho to mniej więcej identycznie zabrzmiało. A przynajmniej tak powinno. Szukałem w ciągu ostatniego tygodnia dla Państwa tej wersji piosenki Pędzi, pędzi pociąg, czyli One Way Ticket Nila Sedaki w wykonaniu Heleny Majdaniec. Jedyna, jaką znalazłem, pochodzi z 1986 roku, z Old Rock Meeting, który odbył się w Operze Leśnej w Sopocie 11 i 12 lipca. Tego roku. Ale proszę sprawdzić, bo to też po latach wersja, która brzmi prawie identycznie. Tak to było w Sopocie, w Operze Leśnej w 1986 roku. Tydzień temu obchodziliśmy 79. urodziny Nila Sedaki, w związku z czym ja odtworzyłem jeden utwór, a listów Państwo napisali, no przynajmniej kilkanaście, że Nil Sedaka, że nareszcie, że wreszcie. No i pomyślałem, odszukam te słowa, bo Państwo jakby zainteresowani tym, mimo że one były kiedyś wydrukowane. Przebój powinien mieć nie więcej niż 130 sekund. To pierwsza lekcja, jaką w Brill Building otrzymał nieśmiały, ale wybitnie zdolny nastolatek. Syn tureckiego taksówkarza i polskiej sprzedawczyni z Brighton Beach na Brooklynie. Do tego budynku zabrał jego syn sąsiadki, obiecujący poeta, nazywał się Howard Greenfield. Ile oni razem napisali przebojów, właściwie nie można zliczyć, ale zachowały się w opisie słowa, które Nil Sedaka, znaczy opowieść Nila Sedaki, jak wrócił do domu z tego Brill Building, ten budynek istnieje nadal, Broadway przy 49 ulicy. I Sadaka mówi tak: mamo, tam produkują piosenki jak w fabryce. Siedzieliśmy przy pianinie za przepierzeniem z dykty, a z korytarza ktoś woła: potrzebuje utworu w tekście Jesień, i ona odjeżdża pociągiem, bo została z poprzedniej sztuki niewykorzystana dekoracja stacji. Ta piosenka ma być za godzinę. No dobrze, to są takie opowieści, ale muzyka jest bardzo ważna. Zamówili państwo? No przynajmniej o Karol. Przynajmniej o Karol. To jest, sprawdzę datę dokładnie, 31 lipca 1959 roku. Przejść od 59 roku do 2018 z małym, króciutkim postojem. Jest 21 marca 1994 roku. Młody artysta, młodziutki artysta odbiera z rąk Whitney Houston nagrodę Oscara. Pamiętają państwo ten wieczór? In a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more, I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake, I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Pierwszego marca 1994 roku, 24 lata temu, młodziutki Bruce Springsteen i Whitney Houston, która wręcza mu Oscara za Streets of Philadelphia. A on mówi wtedy, że to pierwszy utwór do filmu, jaki on napisał, i w związku z tym jakby czuje, że to już koniec jego kariery, bo już napisał taki utwór i w dodatku jeszcze statuetkę odebrał. No dobrze, to już śmiało możemy do 2018 roku. Ta płyta ma 5 dni. Ten utwór znają Państwo znacznie dłużej. Spokojny jest tylko mój dom. gdzie nie wrócę. Już chyba, chyba nie. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Jeżeli mieli Państwo włączone radio w niedzielę wieczorem, to słyszeli Państwo, jak Joanna Forbrot i Roman Forbrot opowiadali Państwu o tej płycie. Album Punkty Zwrotne. To jest płyta, która ma minut 67, utworów ma 16, a do tego jeszcze ma książkę w środku. Bardzo to jest pięknie wydane, no i poza tym jest to bardzo piękna płyta. A dla nas o tyle ważniejsza niż inne, że Joanna Forbrot jest wokalistką, która debiutowała na płytach Minimax.pl, tych, które razem z Państwem przez lata układałem na ostatniej. Minimax.pl 6, takiej niebieskiej. No dobrze, to jest rok teraz, ponieważ płyta wyszła w piątek. To jest rok 2018, ale jest wiosna. A przecież kiedyś ustaliliśmy, że przynajmniej raz w każdej porze roku ten utwór powinien się pojawić, bo przecież po to mamy zegarki. I'm a traveler of all time and space.

z albumu Physical Graffiti. Niedawno celebrowaliśmy w tonacji rocznicę wydania tej płyty. Dziś, 21 marca, ale to było w 1975 roku, 43 lata temu. Album na pierwszym miejscu amerykańskiej listy i długo, długo, wiele, wiele tygodni. Led Zeppelin. No i jak Kaszmir zabrzmiał w wiosenny dzień? Jakoś inaczej troszkę? W sprawie wiosny. Co by Państwo powiedzieli na pierwszego wiosennego bluesa? I'm in complete control, that's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But when I see you, it's all I remember. For making me wanna stay. Damn your eyes. For getting my hopes up high. For making me fall in love again. Damn your you say that you'll change, somehow you never do. I believe all your lies, that look in your eyes, you made it all seem true. I guess I see what I wanna see. I think it's my heart that's deceiving me. Cause with that look I know so well, I fall completely. Making me pewnie tego utworu nie będzie na sobotnim koncercie Joe Bonamassy, no bo skąd nagle miałaby się Beth Hart z nim pojawić, ale jest wiosna, tak, jest wiosna 2018 roku. Nie ma biletów, myślę, że nie ma biletów już na koncert Joe Bonamassy w Zabrzu, tak jak nie ma biletów na koncert Raya Wilsona dzisiaj w Warszawie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W sprawie Raya Wilsona to mam taką dobrą wiadomość, że on będzie miał urodziny okrągłe we wrześniu i szykuje dwa specjalne koncerty. Niedługo chyba będzie o nich mógł coś opowiedzieć. W sprawie koncertów mógłbym powiedzieć, że małe sale to nie ma biletów, no ale państwo wtedy powiedzą, no a Rolling Stones, duża sala i nie ma biletów? No i tak to jest. W sprawie muzyki z 2018 roku. Godziny dzielą nas od tej płyty. He's a mighty man. I renounce wholeheartedly in this extreme abjuration that which I repudiate so vehemently, adamantly, unrepentant, implacable and intractable, I abdicate with inexorable pleasantry in this solemn refutation, this most earnest repudiation. I shall not negate that which I state irrevocably, but I do it so gently that you cannot resent me for this humble request of my company. So with time left permitting, and while we are still sitting, may I please have another cup of tea? Właśnie, w sprawie tej herbatki pisali państwo już do mnie. No ale jak to najkrócej powiedzieć? Jak u Nila Sedaki? No mama Polka. Strains of humor ask divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. For the air you'll gently flow into my soul, you'll strike a note of passion with your melody. So Pani Bandyk, naprawdę. Jack White szykuje nową płytę, godziny dzielą nas od tego wydarzenia. No to pora zacząć pakować wszystko w dzisiejszej tonacji. Nic Państwu nie powiedziałem o tym, że Poczta Polska nowy znaczek wydała i ja mam tego 1, 2, 3, 4, 5, 6 dowodów na kartkach pocztowych i listach dzisiaj odebranych z kancelarii naszej radiowej. Poruszający jest ten znaczek, naprawdę. Mikrofon na samym środku. Dziękuję. Naprawdę, naprawdę zaskoczyli mnie Państwo. To teraz, co miałem jeszcze powiedzieć, że nie zdążymy pokłonić się Elvisowi. Elvis 60 lat temu równiusieńko, co do jednego dnia. Ukazała się płyta, mówiliśmy o niej już parę razy, ale dzisiaj no tylko trzeba wspomnieć, że to była pierwsza w historii chyba kompilacja, składanka największych przebojów. Elvis Golden, czerwona taka płyta. Wiele razy omawialiśmy ją. I tego samego dnia, uwaga, 60 lat temu, czyli 21 marca 1958 roku, urodził się Oscarowy, no musi być na koniec, że Oscary z powrotem, Oscarowy Gary Oldman. Tak się to poukładało. No to wszystkiego najlepszego Państwu. I jeszcze jeden utwór, który znają Państwo od lat, ale dopiero od niedzieli, w tej wersji. He's laughing with another girl and playing with another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages, diamond nights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Do penetrowania tras za naszą południową granicą nie trzeba specjalnie namawiać. Słowackie szlaki przyciągają pięknymi krajobrazami, łatwo się do nich dostać z Polski. Jan Bosnowicz proponuje dziś na przykład wędrówkę w Wysokich Tatrach, od Smokowca do Tatrzańskiej Łomnicy. Wybrałem moją ulubioną trasę w Wysokich Tatrach, ale nie tylko moją, dlatego że jest to trasa bardzo ciekawa. Wyruszamy ze Starego Smokowca w kierunku schronisk górskich. Idziemy wzdłuż schroniska Bilikowa Chata, później Rainerowa Chata. Omijamy wodospady zimnej wody. Tutaj przy Rainerowej chcę powiedzieć, że jest to najmniejsze schronisko górskie w Wysokich Tatrach. Gospodarz schroniska w ciągu roku organizuje mnóstwo ciekawych imprez. Zawsze w schronisku Rainerowa Chata czeka mnóstwo niespodzianek. Ważna informacja, że trasa z Smokowca aż do Rainerowej Chaty jest również udostępniona dla osób niepełnosprawnych, także osoby starsze, osoby na wózkach czy rodziny z dziećmi również mogą tą trasę łatwo pokonać. Ułatwieniem również może być pokonanie tej trasy na hrebienok kolejką naziemną, a dalej z Rainerowej Chaty ruszamy w kierunku kolejnego schroniska Zamkowskiego Chata i w kierunku Skalnatej Chaty i tutaj mamy możliwość albo sobie zejdziemy całą trasę na piechotę, albo wykorzystamy kolejki górskie i ze schroniska Skalnatej Chaty możemy zjechać kolejką do Tatrzańskiej Łomnicy. Cała trasa ma 6 km, ten odcinek pokonujemy w ciągu 4 godzin. Ułatwieniem jest kolejka naziemna ze Starego Smokowca na Hrebienok, albo później ze schroniska Skalnata Chata do Tatrzańskiej Łomnicy. No i tutaj różnica wzniesień jest dosyć duża, dlatego że schronisko Bilikowa Chata jako pierwsze schronisko, które na trasie spotykamy, jest na wysokości 1255, a schronisko Skalnata Chata na wysokości 1751 metrów, także około 500 metrów różnica wzniesień. Czyli nie jest zbyt trudna trasa. Nie jest to trudna trasa, bardzo popularna, także zachęcam do aktywnego wypoczynku i do tej trasy przez cały rok. A jak się tam dostać z Polski? Mamy połączenie bezpośrednie autobusem do Popradu i z Popradu mamy kolejki elektryczki, które kursują co pół godziny z Popradu do Wysokich Tat, także dojazd jest bardzo prosty. Jeżeli jedziemy samochodem, to z Warszawy w kierunku popularnej Zakopianki jedziemy na przejście graniczne Wysopolana czy na Jurgów i w Tatrzańskiej Kotlinie skręcamy na Tatrzańską Łomnicę i na Stary Smokowiec. Trasa łatwa, ale pamiętajmy, to Wysokie Tatry, ostrożność nigdy nie zawadzi. Przede wszystkim dobre buty. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, że to już dziś szalona środa w Superfarm? Oczywiście! Tylko 21 marca przez cały dzień wszystkie produkty 20% taniej z kartą Lifestyle. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Get In Noble Bank. Już teraz przyjdź do Lidla po wielofunkcyjny blender. Doskonały do rozdrabniania, miksowania i ubijania. Blender o mocy 600 W wraz z akcesoriami w super cenie. 69,90. Tak, tylko 69,90. Lidl, co tydzień coś nowego. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert.